Trójka budzi. Where do we go now? Where do we go? pytanie podmiotu lirycznego Where do we go now? No odpowiedź wydaje się być dość oczywista. Zakładam, że o tej porze to do pracy 6 minut po godzinie 4. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Mamy 7 dzień czerwca, to jest środa. Ewa Wichrowska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. 7 czerwca to ponoć Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego, no czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby dbać o to, co jemy. Oraz, uwaga, Dzień Seksu. Trochę przypomniał mi się taki stary dowcip, że to właśnie ten jeden dzień w roku. Ale to jak tam u Państwa bywa. Serdecznie zapraszamy przez najbliższe 2 godziny. Postaram się Państwa wprowadzić w ten dzień trochę informacji przydatnych. Na pewno poinformujemy o tym, co będzie działo się na naszej antenie przez cały dzień. Dzień dobry raz jeszcze. God forbid you ever had to walk a mile in a

historia festiwalu opolskiego to również historia zespołu Lady Punk. Kilka razy na scenie opolskiej wystąpili, a mówię o tym dlatego, że już od najbliższego piątku rozpocznie się jubileuszowy 60. Opolski Festiwal i oczywiście nie może nas tam zabraknąć, będziemy stamtąd realizować dla Państwa kilka audycji, więc gdyby Państwo byli w Opolu w najbliższy weekend, proszę nas odwiedzić. Serdecznie zachęcamy, na przykład stamtąd będziemy realizować 62. wydanie Listy Przebojów Trójki, no bo 61. jest za nami. Najlepsza trójka tego zestawienia w ostatni piątek to na trzecim miejscu Peter Gabriel, Panopticon, na drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. No i teraz to od Państwa zależy, jak będzie wyglądać kolejne notowanie, więc proszę głosować, a głosować można na dwa sposoby. Służy do tego nasza aplikacja, czyli z pozycji Państwa smartfonów, albo za pomocą strony internetowej lptpolskieradio.pl. Proszę głosować do piątku do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy, a od 19 w piątek 62. notowanie Listy Przebojów Trójki prosto z Opola. No to my sobie teraz posłuchamy, jak Peter Gabriel śpiewa Panoptikum. Trójka budzi 24 po czwartej. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Prawie 3 minuty po wpół do piątej, trójka budzi. Mamy 7 czerwca, to jest środa. No i kluczowe pytanie o tej porze, jaka czeka nas pogoda? No i pewnie państwo się spotkali kiedyś w swoim życiu z takim stwierdzeniem, no cóż, to skomplikowane. Już tłumaczę, bo synoptycy chyba sami do końca nie umieli jakoś określić tego, jaka pogoda nas dzisiaj czeka, bo tu właściwie co rejon, to inna aura. Dziś w południowej połowie kraju i na południu Podlasia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. I tutaj miejscami może padać deszcz, może zagrzmieć, ba nawet możliwy będzie drobny grad. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna to tak od około 18 na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem do bardzo wysokiej temperatury jak na ten moment w roku, 28 stopni w centrum i na północy. Wiatr raczej słaby, więc nie będzie nam dokuczał, no chyba, że w czasie burzy, o której wspominałem, wtedy tak do 65 km na godzinę. Wciśnienie w południe powinno wynieść 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Za 26 minut będzie godzina piąta. Come on. 15 minut do godziny 5, trójka budzi. Ten utwór Various Monks nie bez powodu się właśnie pojawił na antenie, bo dzisiaj świętuje swoje urodziny Robert Johnson, a więc lider, gitarzysta, kompozytor zespołu Various Monks. Co jeszcze przynosi 7 czerwca? No na przykład w 1788 roku, właśnie 7 czerwca, we francuskim Grenoble zebrani na jarmarku chłopi zaatakowali wojsko przy użyciu dachówek. No i to był tak zwany dzień dachówek. No, ciekawostka, być może kiedyś do krzyżówki się przyda. W 1971 roku, właśnie 7 czerwca, pewien filipiński urzędnik poinformował o odkryciu w dżungli żyjącego w sposób niezmienny od epoki kamienia plemienia, co w 1986 roku zostało zdemaskowane jako mistyfikacja, a członkowie rzekomego plemienia to byli w rzeczywistości rolnicy żyjący w sąsiedniej wiosce, tylko poprzebierani. O, taki psikus. 1975 rok, 7 czerwca, firma Sony po raz pierwszy zaprezentowała publicznie magnetowid. No i już nic nie było takie jak wcześniej. W 2002 roku, 7 czerwca, premiera komediodramatu Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Zresztą o Dniu Świra będziemy dziś mówić więcej w naszej porannej audycji. Pora na trójkę, ale to po godzinie 6. I jeszcze warto pamiętać, bo tak, Robert Johnson już został przeze mnie wymieniony z tych, którzy dziś obchodzą urodziny, rocznica urodzin dziś Paula Gauguina, francuskiego malarza. Papcio Chmiel, gdyby żył, też dziś świętowałby swoje urodziny. Chodzi oczywiście o Henryka Jerzego Chmielewskiego, ojca Tytusa, Romka i Atomka. Dziś swoje święto ma też pani Dorota Kamińska, aktorka, oraz Liam Neeson, północnoirlandzki aktor. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, szanowni jubilaci. Sail!

Przypomnijmy sceny i cytaty z tej produkcji. Główny bohater serii filmów Marka Koterskiego nazywa się, no jak pamiętają państwo, Adaś Miałczyński. To jest postać zżymająca się z otaczającą go rzeczywistością, a z drugiej strony modelowy przykład osoby z przywarami, których sam nienawidzi. Postać wiecznego malkontenta rozczula nas i śmieszy. Sylwetkę Miałczyńskiego też dzisiaj przybliżymy w naszej porannej audycji Pora na Trójkę po godzinie 6:00, choć obawiam się, że w części każdy z nas zobaczy w Miałczyńskim odrobinę siebie.